और अपने घरों में करार के साथ रहो और गैर मर्दों को बनाओ सिंघार दिखाती न फिरो जैसा कि पहली जाहिलियत में दिखाया जाता था और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो और अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करो। ऐ नबी के अहले बैत घर वालों, अल्लाह तो ये चाहता है कि तुमसे गंदगी को दूर रखे और तुम्हें ऐसी पाकीज़गी अता करे जो हर तरह मुकम्मल हो।